Imposible non comezar o programa de hoxe falando da multitudinaria movilización do sábado día 22 en Madrid e de todo acontecido e comentado a volta disto en días posteriores. Para intentar non perdernos, iremos por partes e en orden cronolóxica sempre dentro do posible. Como dicíamos, no sábado día 22 de marzo chegaban a Madrid, após varias semanas de avance, as seis marchas da dignidade con orixen en diferentes pontos do Estado. E artelladas á volta da coordinadora 22M, próxima a movimentos como 15M ou ASPA, mas con apoio e participación de multitude de colectivos e organizacións de todo tipo, o obxectivo destas marchas era confluir no que se deu en chamar unha marea multicolor, en referencia ás cores que simbolizan algunhas das luitas que nese día estaban representadas. E conseguírono. Varios centos de miles de persoas, máis dun millón segundo a organización, colapsaron as rúas madrileñas para unir as súas reivindicazóns, tan heteroxéneas como lexítimas. Traballo, vivenda, educación, sanidade, aborto libre. A manifestación foi en todo momento pacífica e festiva, mas antes de acabar o acto de clausura nunha abarrotada praza de Colón, os antidisturbios se romperon violentamente, disolvendo a concentración con a axuda de infiltrados e provocando, por tanto, o inicio dos disturbios. Curiosamente, meia hora antes de que expirase o permiso para a manifestación. Curiosamente, meia hora antes de que comezasen os telexornais, de maneira que a delegada do Goberno en Madrid, Cristina Cifuentes, tivo os titulares que quería. Durante algunhas horas posteriores ao fin da manifestación, os confrontos continuaron. Desta vez, a policía encontrouse cunha resposta contundente á altura das circunstancias e o povo pois, non se resignou. E os grupos máis combativos plantaronlles cara con paus, con pedras, con vallas, barricadas, de forma que os mercenarios se viron acurralados e non souberon reaxir en máis dunha ocasión. O balance, 101 persoas feridas, segundo os servizos de urxencia, das quais 67 eran policías. Ainda así, temos que lamentar outra vez graves mutilacións, consecuencia da brutalidade policial, pois un xoven manifestante perdeu un testículo e outro perdeu a visión dun ollo. Alén das persoas feridas, 24 foran detidas, e nos días posteriores sucedéronse as movilizacións solidarias, entre as quais destaca a celebrada no día seguinte, 23 de marzo, en Madrid. Como era de esperar, as forzas policiais actuaron de novo, quen sabe se para cobrarse a revancha, cargando indiscriminadamente por varias rúas do centro da cidade. Tamén se vivía unha tentativa de acampada na Porta do Sol, que aguantou dúas noites, mas foi afogada igualmente pola intervención policial. Quantas persoas detidas, sabemos que unha delas foi trasladada provisoriamente á prisión sob a acusación de desordens públicos, atentado á autoridade, delitos de lesóns a un policía. O resto foron postas en liberdade con cargos xenéricos semellantes, aínda que a Fiscalía recorrerá esta decisión en polo menos tres casos, e algunhas delas denunciaron maus tratos e vexacións. Ademais, a delegada do Goberno en Madrid, Cristina Cifuentes, anunciou que foi aberto un expediente sancionador contra a organización da manifestación, isto é, a coordenadora 22M. Pola súa parte, a coordenadora declarou que se ben apoia as persoas feridas e detidas, condena todo tipo de violencia. Mas a historia non acaba aquí. Alimentados polos acontecimentos da noite do sábado 22 de marzo, os corpos policiais e as corporacións mediáticas puxéronse máis á obra e comezaron un dos espectáculos máis inverosímeis dos últimos tempos. Por unha parte, a policía antidisturbios disfrazouse de vítima, converteuse en indignada por un día e concentrouse as portas da escuadra madrileña de Moratalaz para denunciar a mala dirección e xestión da actuación policial e pedir a dimisión dos responsables. Segundo os sindicatos policiais, os problemas principais serían que os seus superiores lles obrigasen a aguantar sen abandonar o seu posto e que non lles permitisen utilizar máis material antidisturbios, aínda que nos vídeos das cargas pode verse perfeitamente como disparan bolas de goma e gases lacrimóxenos. Isto, segundo eles, teria os deixado en situación de indefensión fronte aos violentos, polo que, según se ve, reclama máis capacidade e intensidade no ataque contra os protestos populares, agora que as baixas tamén se notan nas súas filas. Curioso, de novo, que todo aconteza xusto agora que o Ministerio de Interior pretende aplicar a toda costa a Lei de Seguranza Cidadá. Nos estáis obligando a sentir cada vez máis odio! Entretanto, os altos mandos policiais daban a voz de alarma falando, e cito textualmente palabras do director da Policía Española, dunha escalada de violencia orientada a desestabilizar o Estado de Dereito. Para ilustrar isto, difundían imaxes falsas como a muleta navalla incautada polos antidisturbios durante os protestos, mas que en realidade tiña sido requisada nun xulgados de Madrid no día anterior á manifestación. Só ficaba a sinalar culpables e fixos a través dun atestado policial. Os líderes dos disturbios, responsables directos dos principais actos de violencia, eran membros de Resistencia Galega. Sí. Desde a Brigada de Información da Policía Española, informouse aos medios de comunicación de que unhas tisón de entre 150 e 200 radicais terroristas, asalariados e moi ben organizados, teríanse deslocado desde a Galiza a Madrid para reventar unilateralmente a pacífica manifestación. Como evidencia do dito, apontouse a que 4 dos detidos eran galegos. Quen necesita máis probas para construir un inimigo imaginario? Se con ETA colou. Mas deixando a un lado o absurdo estas declaracións, que finalmente foron rectificadas polo Ministerio de Interior por ausencia de indicios, non deixa de ser preocupante o simple facto de se teren producido, é dicir, que o facto de que a policía lle interese difundir o nome de Resistencia Galega, entendida como organización terrorista, asociado a imaxes violentas que cada vez veremos con máis frecuencia. Pode ser unha boa desculpa e mellor propaganda para comezar a aplicar a lei antiterrorista a galegos e galegas que mostren o seu descontentamento na rúa sen que a ninguén lle pareza extraño ou desnecesario, xusto agora que o estudantado, os traballadores do naval ou os da frota do cerco, entre outros, demostraron que xa non estamos para bromas. E con toda esta historia, chegamos aos días 26 e 27 de marzo, cuarta e quinta feira respectivamente, días para os que estaba programada unha greve convocada en todo o Estado polo Sindicato de Estudiantes. Sen entrar a valorizar a convocatoria, o certo que, como resaca da manifestación da dignidade, durante ambas xornadas se produciron confrontos con a policía e producironse máis de 50 detencións na Universidade Complutense de Madrid. O atestado policial, máis unha vez, xustificou a actuación e vitimizou os antidisturbios, difundindo que 40 estudantes se terían lanzado contra un grupo de 6 axentes e, a partir dai, o resto. No sábado día 29, de novo cargas policiais, disturbios e detencións en Madrid durante a celebración da manifestación Jaque a la Monarquía, convocada pola coordinadora 25S, na que participaron centos de persoas. Durante as cargas foron brutalmente atacados varios fotógrafos e xornalistas da imprensa independente. E tamén o sábado, a marcha de desobediencia en Barcelona contra a Lei da Seguridade Cidadá e secundada por unhas 4.000 persoas, acabou en confrontos entre manifestantes e mozos de escuadra. Outro dato curioso, non houbo confrontos, nen sequer houbo policía, ou polo menos de servizo, na manifestación que varios grupos de extrema direita celebraron en Madrid o domingo, exixindo a defensa das fronteiras españolas contra a inmigración masiva. E bom, en resumo e a grandes rasgos, isto é o que temos, un estado policial que se autoxustifica nas capas dos xornais burgueses, criminalizando a resposta popular e confundindo a opinión pública con un discurso que condena a violencia, vitimiza a policía e permite que o fascismo campe as súas anchas. Un panorama moi esperanzador. O terrorismo machista continúa a cobrarse vidas no Estado español no que está a ser un mes de marzo negro. A principios deste mes, en un período de 48 horas, 4 mulleres eran asasinadas polas súas parellas ou exparellas en Andalucía, e varios días depois, tamén dun período de 48 horas, outras 5 mulleres eran igualmente asasinadas en Madrid, en Melilla, Madrid, Cataluña e Euskadi. En a quinta feira, día 27, coñecíamos a morte de outra muller en Valladolid após ter sido baleada pola súa exparella e pasar varias horas hospitalizada. Segundo as estatísticas, serían xa 18 as vítimas mortais da violencia machista no Estado español no que levamos de ano, embora sexa importante recalcar que estas estatísticas non refleten aqueles casos que aínda están sob investigación policial, nen os asesinatos fora do ámbito familiar ou sentimental que tamén pudesen ser considerados como violencia sexista, polo que o número podería ser aínda maior. Neste sentido, neste mesmo mes, vimos de coñecer outra estatística máis, esta publicada pola Axencia dos Direitos Fundamentais da Unión Europea, segundo a cual unha de cada 3 mulleres europeas tería experimentado violencia física e ou sexual, o 22% delas por parte da súa parella ou exparella. Outra proba de que nos encontramos nunha situación de alerta feminista son os datos recentemente publicados polo Observatorio da Violencia Doméstica de Xénero, que mostran que o número de denuncias por violencia machista en España se reduciu e aumentou o número de mulleres que decidiron retirar unha denuncia deste tipo. Isto significa que denunciar e enfrentar un proceso legal pode ser moi difícil ou quase imposible nun contexto de recortes sociais e perda masiva de direitos, que coloca a grande parte das mulleres nunha situación de sumisión e dependencia económica. Referímonos con isto á alta taxa de desemprego feminino, á precariedade laboral, á supresión de axudas para o cuidado de crianzas e persoas dependentes, á reduzón de servizos de atención e protección da muller maltratada de recursos destinados á prevención e eliminación da violencia machista, aos discursos e proxectos de lei retrógrados que nos devolven ao lar e nos relegan ao labor de reproduzón. Referímonos, en soma, a todos eses ataques da burguesía patriarcal que empeoran notablemente as nosas condicións de vida como obreiras e como mulleres e nos condenan a sofrer e morrer no máis absoluto silencio. Non podemos seguir permitindo. 18 mulleres asesinadas en menos de 3 meses son motivo suficiente para berrar ben forte que estamos fartas da violencia que se exerce sobre nós polo facto de sermos mulleres e que nunca nos vamos render na luita polos nosos direitos. Continuamos en Mala Reputación falando de manifestacións, pois Ferrol voltou a mobilizarse esta semana e fixo en dúas xornadas. A primeira delas tivo lugar na quinta-feira día 27, cando traballadores e traballadoras dos estaleiros se concentraron diante da sede da Axencia Tributaria en Ferrol para exixir máis ocupación e que o goberno cumpra as promesas feitas. O facto de dirixir o protesto á Facenda débese a que foi o seu máximo responsable, Cristóbal Montoro, quen anunciou hai un mes que a construción dun buque militar do que aínda non se sabe nada máis. Nesa mesma tarde, por volta de 2.000 persoas secundaron a convocatoria comarcal dos principais sindicatos e manifestáronse contra os recortes sanitarios. As privatizacións, o copagamento, as listas de espera, o feche de camas ou os colapsos nos servizos de urxencias foron outras cuestións denunciadas no manifesto lido no acto final na Praza do Concello. E finalmente, na mañá do domingo en Ferrol, saiu de novo á rúa para exixir carga de traballo para o naval e un futuro digno para a comarca. Máis de 6.000 persoas marcharon de novo até a Praza do Concello convocadas polos comités de empresa de Navantia, Ferrol e Fene, onde están representados os sindicatos Comisiones Obreras, UGT e CIGA. Durante o percurso, houbéronse habituais palabras de orden como queremos traballar e non emigrar, carga de traballo para o naval ou veto non di que sí. Os responsables sindicais insistiron na idea de que a concesión para a construción dun flotel para a petroleira Pemex non garante o futuro do naval ferrolano, pois só permitiría recuperar 300 dos máis de 4.000 postos de traballo destruídos nos últimos meses. Ademais, denunciaron de novo a actitude do PP, incapaz de dar solucións en Ferrol, Compostela e Madrid. Noutro orden de cousas, na pasada semana foi despexado o Centro Social Ocupado de Palavea, na Coruña, após 3 anos de actividade autoxestionada. Un desmesurado dispositivo policial apresentouse na zona sobre as 7:30 da mañá da terza-feira día 25, momento no cual só se encontraba no predio unha muller que tiña sido acollida após ser expulsa da súa vivenda e abandonada polas institucións. Unha vez tomado o edificio, ficaron lá durante quase 3 horas rastrexando con cans as instalacións, até que finalmente fecharon con cadeado e levantaron o operativo policial. Como resposta, foi convocada unha manifestación no pasado sábado na cidade da Coruña, da que aínda non tivemos información. Continuaremos informando. E na pasada sextafeira, a Faculdade de Filosofía da USC acolleu a palestra Xuventude Represión en Euskal Herria, erguendo muros populares de solidariedade, organizada conxuntamente por Axire Briga. O acto contou con a participación de dúas das 40 persoas detidas en 2009 e recentemente xulgadas na Audiencia Nacional Española pola súa militancia na Organización Xuvenil da Esquerda Berchale Segui. Ante aproximadamente meia centena de asistentes e axudados de varios documentos audiovisuais, Sumai e Suriñe explicaron os aspectos máis relevantes deste macroproceso e da resposta popular desenvolvida en torno á dinámica solidaria libre. De mala reputación, aproveitamos a oportunidade para gravar o acto e así poder ofrecervos parte do que ali se falou. En primeiro lugar, Sumai contextualizou estas 40 detencións nun marco máis amplo de ilegalizacións de organizacións xuvenís, Jarrai, Aica e Segui, e doutras redadas e xulgamentos anteriores ao ano 2009, cando se produza a macroredada na que é detido. El 24 de noviembre del 2009, esa es la fecha en la que se da esta redada. Esa redada está ordenada por el juez Grande Marlaska de la Audiencia Nacional. Y en esa redada fueron a detener a 42 jóvenes. ¿Qué pasa? Que solo detienen a 34. Pues sí que hubo 8 personas que consiguieron se dieron cuenta de los seguimientos de ese momento y consiguieron escapar a otros países. Unas personas fueron luego detenidas más tarde. Bueno, hay que decir que en esa redada participaron 652 agentes de policía y guardia civil, había policía nacional y guardia civil. A seguir, aprofundando na súa experiencia persoal, Sumai relatou episodios de tortura física e psicolóxica que foi sometido en dependencias policiais e como a declaración que serve de base a acusación foi asinada nesas circunstancias. En mi caso, yo fui detenido tamén en esa redada y fui, como las otras 34 personas, fui incomunicado. ¿Qué trae la incomunicación? La tortura. De los 34 detenidos, 32 denunciamos haber recibido torturas, sí, ya físicas y psicológicas, pero sobre todo hay que recalcar la tortura psicológica. Desde un principio te humillan, intentan humillarte como persona, no tienes contacto con nadie, solo tienes contacto con la policía, ni abogados, ni familia, ni nadie. A mí en ningún momento me dejaban dormir. Desde el primer momento en el que ya me bajaron de mi casa después del registro y me entraron en el coche, empezaron los golpes y las amenazas. Empezaron ya a amenazarme con lo que me iban a hacer, amenazar también a mi familia. Y bueno, en ese contexto hice la noche en Vitoria y luego ya me trasladaron a Madrid. En Madrid ya es cuando empezó pues toda la pesadilla. Estuve 4 días incomunicado, constantes interrogatorios, golpes, posiciones forzadas, me obligaban a hacer flexiones, sentadillas, diferentes mantener posiciones y en caso de moverme pues me daban golpes. Momento más jodido de esos días fue cuando ya, bueno, después de haberme tenido tumbado boca abajo en una camilla y darme golpes en la cabeza, me amenazaron con ponerme los electrodos, me hicieron bajarme los pantalones y bueno, me enseñaron los cables, me empezaron a amenazar, a golpear, ahí me llevaron a la celda. Yo hasta entonces, en todo momento, lo único que les decía es que yo no iba a declarar nada si no estaba con mi abogado, que yo no quería declarar, y bueno, pues cada vez que decía eso me golpeaban. Bueno, en ese contexto me llevaron a la celda y pues lo que escuchaba eran gritos constantes. Yo escuchaba pues a compañeros y compañeras gritando de dolor. Yo en ese momento lo único que sientes es miedo, estás solo, no puedes hacer nada, estás en sus manos, juegan con tu miedo, son profesionales de ello. Más tarde, cuando termina todo eso, te das cuenta de cómo han jugado contigo, porque lo que hacen es es jugar con tus sentimientos, ¿no? Sí, ya te machacan también físicamente, lo que hacen es sobre todo cansarte, y porque los golpes, ¿no? Son, como también he apuntado antes, son profesionales. A mí me dan golpes en la oreja, que un golpe igual te dejaba 5 minutos traspuesto, pero a los 10 minutos tú no tenías ni una marca. Esos son bastante hábiles y saben cómo no dejar marcas. Pero luego jugaban mucho pues con el lado sentimental, ¿no? Con el miedo. A mí me amenazaban con mi madre, me decían que mi madre le había dado un ataque, que estaba mal, que estaba en el hospital. Me decían cosas de ese tipo, claro, para jugar conmigo. Yo en ese contexto ya, cuando después de las amenazas de los electrodos, de no sé cuántos, claro, no pierdes la noción del tiempo, yo no sé ya cuántos días llevaba ahí, pero ya ahí es cuando me derrumbé y ahí es cuando pues firmé la declaración que firmé, pues obligado por la Policía Nacional, ¿no? Ellos me dieron una, básicamente me hicieron aprenderme una declaración. Ellos me daban nombres, me decían qué tenía que decir, si no me hacían repetirlo, si no lo decía bien, me golpeaban otra vez. Bueno, en ese contexto se dio un poco lo mío. Luego llegué a delante del juez Marlaska, después del periodo de incomunicación, y ahí es cuando denuncié todo lo ocurrido, le dije lo que había pasado, le conté todas las cosas que me habían hecho. Su cara de indiferencia realmente a mí me sorprendió. E após a incomunicación e a tortura, entre 1 e 2 anos de prisión preventiva e saída baixo fianza. De los 34 detenidos, 32 fuimos a la cárcel, y 2 de esas personas fueron sacadas del sumario directamente. Eran 2 personas que incluso no tenían nada que ver con ninguna clase de movimiento. Los de los 32, pues pasamos entre un año y, pero bueno, año y medio, 2 años en la cárcel de manera preventiva, sin ninguna clase de juicio. Salimos a la cárcel, por supuesto bajo fianzas, eso también hay que recalcar, porque luego, más que el coste en un principio también de la propia dispersión, porque estábamos todos en Madrid, a ninguno nos llevaron a ninguna cárcel cerca de nuestras casas, el coste que crea personal, el coste que crea de económico a la familia es enorme, pues a eso hay que sumarle las fianzas, que entre todos sumamos 750.000 euros en fianzas. E finalmente o xulgamento, baseado na acusación de pertenza á banda terrorista, polo que a Fiscalía pede 6 anos para cada unha das 40 persoas acusadas. ¿Qué acusación tenemos? En sí, la acusación que nos pedían era integración en banda terrorista, en banda armada. Esa es la acusación que tenemos, pero básicamente lo que se nos acusa es de pertenecer a SEGI. A nivel de pruebas en el juicio, lo único que han barajado en todo momento son las declaraciones policiales hechas bajo tortura, y todas las demás pruebas, en todos los casos, son realizar reuniones, poner carteles, dar una rueda de prensa, participar en una gastemarcha. Esas son las pruebas mega delictivas que trabajaba el fiscal de la Audiencia Nacional. Por lo tanto, nosotros hemos denunciado en todo momento que lo que se está juzgando es unos ideales políticos, unas ideas políticas y el hecho de trabajar por ellas, y lo que está intentando condenar y castigar la Audiencia Nacional y el propio Estado es la disidencia política. El fiscal, la petición fiscal en general para todos es 240 años, 6 años para cada uno, lo que sería, eso sería la petición fiscal, y luego tendríamos la petición particular o popular, que es de dignidad y justicia, que nos pide entre 10 y 12 años para cada uno. También hablábamos, ¿no?, de las fianzas y el gasto económico. Hay que recalcar también el hecho del juicio, el coste económico que crea el juicio. Hablábamos de incluso pues 700.000 euros en gastos para el juicio, transporte, abogados, todo lo que sería el juicio. Y eso serían los meses que nos estuvieron juzgando. Luego también tendríamos que sumarle el coste personal. A continuación, Suriñe toma a palabra para explicar cual foi a resposta artellada á volta deste novo macroxulgamento, que curiosamente coincidiu en datas próximas con o xulgamento de Batasuna, facto interpretado como unha tentativa de distorsionar a resolución do conflito. Así, segundo explicou a xoven vasca, acordouse unha posición conxunta de cara a ambos os xulgamentos, orientando a actitude das persoas procesadas nunha mesma dirección e con o mesmo discurso, que este tipo de xulgamentos non teñen cabida no novo contexto político. E para organizar o movemento popular, que xa se tiña manifestado a través dos muros populares para evitar detenzóns de persoas con sentencias condenatorias, nasceu Libre. Por lo tanto, era necesario mostrar unha posición clara como pueblo ante estos ataques y a favor de la resolución, para lo cual necesitábamos un movimiento popular amplio que juntara gente de diferentes sensibilidades. Para ello creamos la marca Libre con el color naranja, el color corporativo era el color naranja. Esta marca daba lugar a todo tipo de iniciativas y acciones contra estos juicios. Además de la marca y el color, también cogimos el relevo en cuanto al eslogan se refiere. El eslogan es el Cartas Unet y Compromisora, de la solidaridad al compromiso, que es la idea que queríamos y que queremos transmitir. Que ya es hora de dar un salto cualitativo en la implicación de cada uno. La idea es que la gente se dé cuenta de que si queremos conseguir la resolución del conflicto, que es indispensable el compromiso de todos y todas. Ahí. Otras 280 personas a espera de juicio, y lo que queríamos crear era un muro de solidaridad, más allá del propio muro que hemos visto que es de personas, sino crear una filosofía en la gente que sea en contra de estos juicios, en contra de estas condenas, y que la propia gente y el propio pueblo sea el que respalde a las personas y no seamos solo nosotras y nosotros los que respondamos a estos ataques. No marco da dinámica libre foron organizadas unha serie de accións durante o xulgamento. Porén, 4 das persoas procesadas decidiron non apresentarse ante o xuiz. Disto todo tamén falou Suriñe. A pesar de presentarnos, teníamos que dejar clara nuestra posición contraria al juicio, por lo que en el mismo instante que comenzó el juicio empezamos a inflar y tirar al aire globos naranjas. Bueno, nos expulsaron de la sala y bueno... Además de esto, también quisimos remarcar en nuestras declaraciones nuestra militancia política. Bueno, el segundo momento fue el momento que empezaron a declarar los policías. Entonces, no estábamos dispuestos a estar en la sala del juicio escuchando a nuestros propios torturadores. Por eso decidimos hacer un plante y empezamos a calentar un poco el ambiente en los días anteriores desde Euskal Herria. Bueno, nuestros abogados le contaron al juez lo del plante y el juez accedió a llevar a cabo el juicio sin nuestra presencia durante el periodo que declararan los policías. El tercer y último momento fue el final del juicio, el alegato final. Un alegato que decidimos que tenía que ser del pueblo y no de los procesados. O sea, el alegato final se hace ahí en la sala, pero pensábamos que no, que lo tenía que hacer el pueblo y desde Euskal Herria. Y para ello nos reunimos con personalidades de la política, del deporte, de la cultura vasca y grabamos un vídeo en el que ellos leían el texto del alegato final. El último día del juicio estas personas también dieron una rueda de prensa en la que leyeron este alegato. Y este alegato ese último día se leyó en diferentes pueblos y bueno. 4 compañeras, bueno, un compañero y 3 compañeras no acudieron al juicio y estas 4 personas pasaron a estar en busca y captura. Ellas dieron comienzo a una dinámica de desobediencia y gente anónima las acogió en sus casas. En movilizaciones puntuales salían a la calle arropadas por el muro popular. E incluso un día hicieron antes de aparecer público que iban a aparecer. Hicieron un llamamiento a la gente a que acudieran a una movilización con unas caretas, unas máscaras, y ellas también saldrían con esas caretas. Entonces pudieron participar en la movilización sin que fueran detenidas. Y bueno, tras un tiempo siguiendo así, pues las detuvieron y bueno... tres se encadenaron y a otra la cogieron pues paseando en su pueblo sin más. Finalmente, voltouse ao tema dos muros populares que Sumai explicou e contextualizou. E unha breve rolda de preguntas puxo fin á palestra. Pola nosa parte, só nos resta expresar a nosa solidariedade con a xuventude vasca ao xeto de represalias por organizarse e luitar por unha Euskal Herria libre e tamén para benizar a Xire Briga pola organización deste tipo de actos internacionalistas que nos achegaron outras realidades e nos mostraron a marca represiva do Estado español na pel de outros povos. Para vencer a Tulano y su guardia nacional hay que meterse al rodeo, no retroceder jamás. Era papada, zara eta jamalao Rezeko itxarra gatu datu talau Gure herrian berriz, gure eta amalau Probatu ez duenak, ez dakiz errena Probatu ez duenak, ez dakiz errena Gorarriak, hey, gorarriak, hey! Viva el pueblo soberano que lucha por derrotar al tirano. Esta reina txua que sin vida hizo Gure lepoa soka, ez dago betiko Arregingo gotik, ez dago moteko Gantatzen duna ribat, ez da inozitko Gantatzen duna ribat, ez da inozitko Ez da inozitko, ez da inozitko Gorarria, gorarria, hey! Gorarria, gorarria, hey! Viva el pueblo soberano! E antes de continuar con a sección temática, queremos falar doutro espectáculo mediático recente. A morte anunciada de Adolfo Suárez, rebautizado agora como pai da democracia española, deu lugar ao habitual despregue de hipocresía, sensacionalismo e manipulación por parte de propios extraños. A través dunha necrolóxica de consenso emitida por todos os meios e partillada por institucións, personalidades e boa parte dos partidos do poder, Suárez converteuse dun día para outro no exemplo perfeito de demócrata convencido e conciliador vocacional. Onte ninguén se lembraba del. Hoxe, xa morto, na súa lápida da Catedral de Ávila está escrito «La concordia foi posible» e todos louvan o seu papel na mal chamada transición española e nos gobernos que posteriormente presidiu. Din que, como parte destas homenaxes póstumas, o nome Adolfo Suárez sustituirá o do ditador Franco en rúas e prazas de diferentes localidades españolas. Iso, máis que memoria histórica, é humor negro. Por qué? Porque Suárez, antes de ser pai da democracia, foi fillo do franquismo, e así temos a democracia que temos. Durante a súa adolescencia participou activamente en Acción Católica, e posteriormente foi apadriñado en política polo xefe provincial do movimento en Álava, Fernando Herrero Tejedor, falangista vinculado a Opus Dei, que o convertiu no seu secretario alá por mediados dos 50. A partir de aí, Suárez ocupou diferentes cargos nas estruturas políticas do franquismo, entre os que destaca a Dirección Xeral de Radiotelevisión Española entre 1969 e 1973. E, após a morte de Franco, formou parte do goberno de Arias Navarro como ministro secretario general del movimiento. En 1976 chegou a súa grande oportunidade con o segundo goberno da monarquía, pois Juan Carlos de Borbón, que xa sabemos tamén por quen e en quen circunstancias foi imposto xefe de Estado, convertiu nun protagonista da transición ao encargarlle formar goberno. Depois, e como xa se preocuparon os medios en repetirnos unha e outra vez, foi eleito primeiro presidente da democracia en 1977 e reeleito en 1979 sendo líder do CD. Neste contexto, Suárez tivo un papel primordial como impulsor dos pactos de silencio, da impunidade, da amnesia colectiva e da vergoña. De, como se adoita dicer, mudar algo para que nada mudase. Aclaramos, iso sí, que el foi unha das cabezas visíveis, prácticamente un home de palla incluso, pois toda esta posta en escena que botou terra sobre a historia e evitou que o franquismo fose xulgado e condenado só foi posible grazas á connivencia de outros moitos partidos e personaxes. Carrillo, a ti tampouco te esquecemos. Grazas a isto, nasceu a mistificación da transición como proceso modélico de normalización democrática consensuado, xusto necesario para a convivencia, o perdón e a paz, mas a realidade que diversas investigacións falan de quase 600 mortes violentas entre 1975 e 1983, tanto por terrorismo como en confrontos con a policía, nas escuadras, etc. Mas Adolfo Suárez foi tamén un dos principais impulsores da Constitución Española do 78, do establecemento da monarquía parlamentaria como réxime de goberno e da inclusión de España no mercado común europeo na nova orde mundial establecida após a Segunda Guerra Mundial en plena Guerra Fría. E iso non só non é casualidade, senón que é unha clave máis para entender por que Suárez e por que esta transición. En Portugal, a Revolución dos Cravos de abril do 74 derrubaba a ditadura de Salazar. En Grecia, as revoltas levaron á queda da coñecida como ditadura dos coronéis. Os movimentos sociais e de esquerdas tomaron forza en ambos países e ninguén no poder en Europa, nin moito menos nos Estados Unidos, desexaba que triunfasen. En España, a transición foi unha maneira de evitar unha posible revolta social e ascenso da esquerda que puidese reclamar de novo a legalidade republicana. E Adolfo Suárez foi perfeito para esa tarefa, por tratarse dun falanxista moderado converso, home de confianza do monarca e dos militares do réxime, mas pouco coñecido entre as masas e sen historial turbio ás súas costas. Se non tivese existido esta presión externa e interna, se o franquismo sen Franco tivese existido, Adolfo Suárez tería formado parte activa igualmente sen lugar a dúbidas, mas probablemente nunca tería sido un protagonista tan destacado. E bon, o resto xa se sabe, dimitiu en 1981, apenas un mes antes do golpe de Estado de Tejero, do que se di que estaba ao tanto, e despois premios á Concordia, títulos de cabaleiro e finalmente a morte. Desde mala reputación e sen nada que lamentar, dedicamos esta canción. Nuestras casas, al lado de tus fábricas, y nos vendes lo que nosotros mismos producimos. Eres demócrata y cristiano, eres un gusano. Boas noites, xentes da Calimera. Bueno, moitas gracias, Cris, por a sección cota informativa, moi instructiva, como sempre. Faltou unos condenar a violencia, pero bueno, eso ímolo deixar pa xente da Sexta e así. Bueno, pois pues nada, a vosa sección temática seguimos con a viaxe cultural polo mundo das subculturas, as culturas contemporáneas. Oxe, ímonos a chegar ata Oceanía, ese continente que mestura occidental e o... E o indígena, non sei, por decir dunha maneira etnocentrista, así claramente. Pois nada, debemos ir ata Australia, concretamente ata Melbourne, a falar dos Sharpies, que era unha cultura, subcultura urbana propia dali do país dos, falándose de tópicos, do país dos canguros, do país de cocodrilo dandí, non sei, do país do rugby, do fútbol australiano, do boomerang, si, sí, hai bastantes cousas así típicas de Australia. Eu teño familia en Australia, sabes que os galegos temos... Aparte, exiliados políticos, podía ata presumir de pedigrí e todo, pero bueno, e volo deixar aí, ata aí vou ler. Bueno, pois nada, os Sharpies pois foi unha subcultura propia de Australia, con unha estética moi característica, e que non é que tiveran unha música asociada propiamente, porque escoitaban distintas músicas, pero aquí imonos centrar un pouco na parte australiana, imos poñer grupos australianos de rock hoxe. E, bueno, xa iremos dicindo cales son, pero, bueno, non son ni Rostatú ni ACDC. Xa queda dito de antemana, anda que podrían encaixar perfectamente porque os Sharpies eran bastante seguidores destes grupos. En fin, o chollo, que senón non logo nos acusan de dar chapas. Bueno, acúsanme a mí de dar chapas. Os Sharpies, pois nada, provén... Hai que dicir que a primeira subcultura australiana foron os Bodgies ou Bodgies ou Bodgies, que eran moi parecidos aos rockers americanos en canto a gustos musicais, pois escoitaban rock and roll, Eddie Cochran, Jim Vincent, etc. Pero a súa estética pois era máis ben pantalón pitillo, zapatos con punta de acero, con unha pequena plataformiña, tamén levaban para atrás, pero logo por detrás deixaban unhas pequenas coletillas así como, como bueno, rollo estética Batasuna, que dinda. E deixaban así, o, como rollo tamén chunguitos dos 80, tiñan así un rollo bastante particular. E nada, os boches estes pois andaban hostias cos mods, e facían concursos de baile, bailaban así de maneira ridícula como bailan os rockers, eso é así. E incluso a policía australiana, en Melbourne concretamente, chegou a crear un corpo especial da policía para reprimilos, que era de Bodgy Squad, porque era xente bastante violenta, que pues, estas cousas que fai a xuventude, que beben alcohol e se pegan, estas cousas así lamentables, que todos fixemos. E eso, e nada, é bastante curioso que ademais justamente as forzas do orde pois crearan un corpo para combatilos. Bueno, a cousa que nos asenta a música evoluciona, cambia, chega do Reino Unido a cultura mod, chega a cultura skinhead, chegan inmigrantes, e de todo este tipo de subculturas hai rapaces de Melbourne que empezan a buscar a súa propia estética, fan a súa roupa en chastes particulares, tras esa medida, e levan o rollo macarra xa máis a todo extremo. Xa empezan a, tanto eles como elas, a levar botas, Dr. Martins, adoptar estética de estilo hard mod tamén, e o curioso era que eran xóvenes que sempre destacaban por algo, ¿no? Tiñan detalles que facían que destacaran sobre o resto da xuventude en canto a estética. Empezaron a rapar o pelo, xa rapaban a cabeza e deixaban a melenilla esta coletilla típica por detrás, así, rollo kinky, que en Australia pues, xa me contarás. E nada, e escoitaban pues, moita música do país, rock así macarrilla do que se facía en Australia, que por suposto ali pues, tamén chegou o rock and roll, unhas poucas cosas boas que debe ter o capitalismo, se supón, que ha chegado o rock and roll a todos os lados. E nada, e artistas que se acaban tanto con sellos grandes como Warner como con sellos propios australianos. Un héroe deste Sharpies era un tipo chamado Lobby Lloyd, que despois tamén colaborou con un grupo mítico chamado Colored Balls. E nada, Lobby Lloyd pues, nas súas letras pues, manifestaba un pouco esta rebeldía juvenil en cancións e letras como aquí vamos poñer a continuación, chamada What I Want. Lobby Lloyd desde o ano 70, bueno, unha canción provinte do ano 71, What I Want. Oh, Aí quedaba o álbum debut de Lobby Loath, que armado coa súa Telecaster pois facía bailar aos Sharpies nas súas festas. Os Sharpies ademais tiñan a peculiaridade de que, bueno, na época do rock and roll e tal, bueno, pois o rock and roll está moi relacionado co relacións sociais, co sexo, etc. E esta xente para ligotear pois non era ver quen era máis guapo, feo, fea, guapa, tal. Era ver quen era o máis original vestindo sempre. Todo na súa cultura xiraba en torno á estética e a roupa. E isto era bastante importante en canto a relacións sociais entre os Sharpies. E nada, Lobby Loath, que bueno, faleceu de cáncer no ano 2007, ademais de facer álbuns en solitario, tamén colaborou con unha serie de grupos. Unha serie de grupos que irían endurecendo ese sonido, moi actualizando tamén co resto de rock europeo ou americano, basicamente anglosajón, e irían endurecendo o seu sonido e profundizando propiamente na estética Sharpie. Ese é o caso tamén dos Colored Balls, que é considerada por unha banda propiamente Sharpie, porque tive esas portadas dos LPs e as pintas dos tipos son, pues eso, rapado con melenita kinky. Ademais, foron a primeira xente que se empezou a perforar as orellas e a poñer pendentes e bueno, eso pues nunha sociedade, vamos decir, anglosajona, porque a sociedade australiana, pues, bueno, os australianos estamos na Commonwealth e todo eso, pois claro, foi bastante, bastante impactante dentro da propia sociedade de Melbourne, en concreto, que era onde eran esta xente. E nada, pois os Sharpies como todo o mundo, despois de traballar como preas toda a semana, pois a fin de semana o que querían facer era concertos de grupos como AC/DC, Rose Tattoo, ou os Colored Balls, cos que vos deixamos agora, cun tema chamado Heavy Metal Kids. Aí quedaban Colored Balls con Heavy Metal Kids. Respecto á estética Sharpie desta época, se seguides profundizando no tema, hai fanzines, seguramente nos que poidades consultar isto. Hoxe, pues, xa sabedes que en internet está todo. E en internet atoparades vídeos de reportaxes da televisión australiana con Sharpies da época, atoparades cancións de grupos Sharpies, discografías enteiras incluso. E nada, simplemente se por lo que sexa non tedes acceso a todo isto, para que vos fagades unha imaxe da estética Sharpie, incluso Bon Scott, na época do do segundo álbum, do segundo álbum ou incluso no You and Blue tamén, leva a estética Sharpie, leva tatuaxes all style, porque foron os primeiros tamén a tatuarse, de maneira moi macarra, nada de rollo moderneo de agora, nin o taleguero clásico ibérico, nin o rollo de agora que hai xa tan de moda old school, new school. Este era all style e, pues, Bon Scott, de feito, era un tipo que leva tatuaxes dese tipo, igual que as perforacións nas orellas. E ademais foron as primeiras, en Australia foron as primeiras mulleres que se empezaron tamén a tatuar, as Sharpies. E hai vídeos graciosos en YouTube, de feito, no que xa hai unha comparación de xente Sharpie hoxendía que está viva, e solen as imaxes de hoxe que son, pues eso, xe, o pais de familia, nes de familia, o que sei. Xente xa maior, cunha vida feita, e as contrapoñen as imaxes con isto, con a estética Sharpie, non? E nada, e volvendo co tema da música, a moda Sharpie volve a cambiar tamén nos 70 xa, coa influencia das bandas de glam rock, pues basicamente como Slade, por exemplo, os xigantes de glam no Reino Unido, e outras bandas locales como Hoos e Skyhooks. Skyhooks sacaron un LP chamado Living in the 70s, que é considerado como un dos álbums clave da cultura Sharpie de Melbourne. Foi un grupo moi seguido, moi valorado, que ademais logo seguía a súa carreira ata ben entrados aos 80. Eu, polo que puiden picotear para documentarme un poquinho, o mellor é para min a súa primeira época. Este álbum, pues, foi realizado en octubre do ano 74, que cando o glam estaba pegando tamén no Reino Unido, xa a partir de aí xa empezaría a decaer. Nada, e isto na lista de éxitos australiana estivo 16 semanas no top de los tops, o sea, no top de tops. Sacou, a parte deste LP, este grupo sacou dos singles máis, Living in the 70s, propiamente dito, e Horror Movie. A última vez, o sea, estiveron no chart, o sea, nos 40 principales, por decirlo así de alguna maneira, ata o ano 75. Foi un dos singles máis pinchados na historia da radio australiana. Nada, deixo vos que escoitedes, seguimos así con un poquinho de rock macar, os Skyhooks son máis calmos, pero bueno, tamén pagan bastante a pena. Skyhooks con Living in the 70s. I'm Bueno, aí quedaban Skyhooks. A verdade é que, ademais, se mirades en internet, incluso podes botar unhas risas, porque aparte da estética glam propia da época, misturaba con elementos australianos. Hai unha foto do paisano que canta maquillado en plan... Pues mira, tipo dos Addis o vestido un pouco de Joker, eleva un colar con dentes de cocodrilo. O sea, que... O que decíamos antes, de cocodrilo dandí, non queda moi, moi lonxano. E nada, desta época tamén é outro grupo que me gustou especialmente, que son Hush, ou Hash, creo que se pronuncia Hush, que ademais tiveron un contrato con Warner Bros. Foron un grupo bastante grande ali en Australia. E a verdade é que tiñan temas así chulos. Os tipos... digamos que a min, incluso estéticamente, parece que copiaron un poquinho os Who en algún rollo, pero máis que nada estético, porque musical non o mellor coa primeira época, pero non, tampouco. Nada, esta xente, pois tamén. A verdade é que os grupos Sharpies, o que sí que tiveron, foron duraderos no tempo, tiveron intervalos e volveron, e incluso tiveron evolución estética, que tamén é divertida de ver eso en internet. E nada, estiveron con este single de octubre de 73 chamado Get the Feeling, pues nos 40 principales australianos de 17 semanas. Nada, un temiño así de tamén de rock sencilliño así con bases tamén Herman Blues tal, audibles. Eu recomendo seguir profundizando na música Sharpie, porque a verdade é que se atopan cousas interesantes e é moi escoitables. Nada máis, en canto aos Sharpies propiamente ditos, estes seguiron profundizando na súa estética, xa empezaron a levar tamén despois de un pouco da época galán, non sei se coincidindo tamén co resurdir do rollo skin tamén, incluso cos Slade levaron esa estética, de incluso na primeira época do Sparrer podedes ver ese tipo de estética de o famoso juedrez, o artista reggae, tirantes anchotes de dous colores, pantalóns campana remangados con Dr. Markins, logo tamén eran bastante frikis de determinadas marcas, igual que hai culturas que teñen friquismo con o que sei, con Ben Sherman ou os Vans, os Santa Cruz, no, os surfetas son moi de Santa Cruz. Sí. Pois estes usaban vaqueros da marca Flared Staggers. xerseis a rayas conte kidwear, o sea, era sí, rollo típico friki de adolescente de tal marca, tal cual. Pero bueno, sen máis, a verdade é que eu recomendo que escoitedes a música e logo se queredes profundizar un pouco na estética, pues profundizades a través de internet ou incluso de bibliografía. Hai bibliografía ao respecto, pasa que está en inglés. Se chanas en inglés, eres capaz de ler un libro en inglés. Ademais de levarte os meus parabéns, pois mira, a verdade que recompensa, porque hai moitísimas publicacións en inglés sobre cultura xuvenis e os Sharpies é unha ideas. Pasa que non, o libro que hai, Sharpies 1971-1979, non abrangue o que é a historia da cultura enteira, porque está considerado que a cultura Sharpie foi do 63 ao 84, que é cando se dá por morto, pero de eso xa falaremos un poquinho máis adiante. Deixámonos con Hush and Get the Feeling. Sí, señor, muy bien por los Hoos, ese gay de feeling, rock macarrado que nos gusta, nos. Muy bien, sí, señor. Nada, comentar antes de poñer xa o último temiña da sección, comentar que os Sharpies ademais están relacionados con outras culturas directamente. Hai un árbol xenelóxico de culturas urbanas que está en internet seguramente disponible. O teño que diante que pon pedigrío de Australian Sharpies e enlazan todas as culturas europeas e americanas desde Rude Boys, os Beatniks, os Mods, os Hippies, os Hard Mods, os Skins, os Punks, a música garaje, os rockers, e os Sharpies é unha cultura sinónimamente australiana que está moi relacionada coa cultura bodgy australiana que decíamos antes, os Skins de Inglaterra, e logo ademais cando empeza a entrar nunha especie de letargo momento Sharpie, o punk na Australia sí que colle un pouco o seu relevo. E de feito o punk australiano pues, ten grandes bandas como son Radio Birdman ou incluso ou Saints. Vou recomendarles tamén, ainda que non hoxe non pinte moito aquí, pero sí que se poden xa de paso recomendamos. E nada, curiosamente no árbol xenolóxico non as meten en relación co heavy metal. O curioso é que moitas bandas de rollo sharp, bueno, algunhas bandas de rollo sharp evolucionaron con rollo máis jarroquero ou incluso con influencias metal, cando xa estaban dando pois, o canto de cisne nos 80, non? Con iso imos pechar cun tema dos 80, dun grupo sharp tamén, de chamados de Angels. O título chamase Running Wild e encaixa bastante coa filosofía desta cultura, non? Así, de maneira máis... Bueno, pois o mítico de xuventude. Running Wild, que vai dicir? E nada, se queredes saber máis, pois nada, eu recomendo que investiguedes, porque eu tamén... Eu aproveito o programa tamén para aprender cousas. E a verdade é que isto xa tiña botado o ollo de ler en fanzines e escoitar alguna cousinha. E mira, pareceme curioso así para que nos metamos todos un poquinho a coñecer así cousas máis alá da que nos ofertan día a día nos medios, e que investigando e buscando por aí se poden atopar cousas bastante chulas para coñecer e bueno, e quen queira profundizar máis, pois é cousa súa, pero polo menos coñecelas e catar que no rock and roll tamén hai, a parte da propia cultura urbana, esta xente no rock and roll tamén tiveron a súa repercusión, ¿no? E Australia, pois, a verdade, é un país que é casi un continente. E, de feito, os grupos Sharpies de música arrasaban en Nova Zelanda tamén, o sea, quero dicir que todo está conectado, ¿no? Nada máis, pues deixo este tema, deixo vos con Chris, e xa, pues nada, si os gustades, pues seguides profundizando e escoitando. Pouco máis, boa noite, ata a semana que, bueno, ata volvamos, e nada, que disfrutedes moito da música deste luns, que encaredes o martes con alegría, ou o mércoles, ou cando escoitedes, que da igual, e nada, que o fin de semana bailedes moito e o pasades ben, que ante tanta mala noticia que tivemos, e tanta represión e tanta historia, tamén hai que esperar un poquinho. Veña, ata outro día, xente. When she needs somebody, she's agora o tempo. As temperaturas siguen a ser frescas. E antes de dar por rematado o programa de hoxe, queremos enviarlle un forte abrazo solidario á coruñesa Josefa Xoa Nevaz, máis coñecida como Pepita, citada a declarar o vindeiro 12 de xuño imputada pola Audiencia Nacional por un delito de enaltecimento do terrorismo supostamente cometido nunha entrevista que concedeu ao diario El Mundo en xullo de 2013. Pepita, que actualmente ten 75 anos, é mãe de Paco, preso político do PCR, Suso e Carlos Cela Xoane, ambos tamén expresos. Pois, o dito, desde Mala Reputación, un forte abrazo e moito ánimo. E a vos, esperámosvos na próxima edición de Mala Reputación, aquí na Calimera, na 107.9 do FM. Moi boa noite a todos e todas.